ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องภาษาคนภาษาธรรมต่อไปตามเดิมเพราะว่ามันยังไม่จบบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้ก็เป็นเพียงเรื่องของภาษาแต่ถ้าจะสังเกตดูให้ดีก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ช่วยได้มากคือทำให้ปฏิบัติธรรมะได้ถูกตรงลึกซึ้งหรือกว้างขวางยิ่งขึ้นไปก็ให้พิจารณาดูให้ดีแล้วถือเอาประโยชน์ในข้อนี้ให้ได้ด้วยกันทุกคนการบรรยายนี่ต่อจากครั้งก่อนที่พูดข้างไว้ด้วยคำภาษาคนและภาษาธรรมที่เรียงตามลำดับอักษรบัดนี้ก็มาถึงคำว่ากิเลสเราจะพิจารณาคำว่ากิเลสกันทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรม ภาษาคนกิเลสหมายถึงสิ่งสกปรกเพราะคำว่ากิเลสนั่นแปลว่าสิ่งสกปรกแต่ถ้าในภาษาธรรมนั้นแม้สะอาดและสวยงามหอมหวนอะไรก็เป็นกิเลสได้เหมือนกันในภาษาคนนั่นคือภาษาธรรมดาคำว่ากิเลสแปลว่าของสกปรกเหมือนกับที่ธรรมเนียมของเราจะสอนลูกเด็กๆเล็กๆให้มันเกลียดของสกปรกก็จะทำเสียงว่าหายจิหายจินี่มันจะเป็นคำโบราณมากจนผู้พูดนั่นก็ไม่รู้หรือซ้ำไปว่าจินั้นว่าอะไรพิจารณาดูแล้วไม่มีทางอื่นแล้วกินั่นจะต้องมาจากคำว่าอสุจิที่คนไทยไม่ชอบพูดหลายพยางค์มันก็เหลือพยางค์เดียวว่ากิหายหายเพื่อบอกให้เด็กๆมันกลัวกลัวว่าของนี่สกปรกคืออสุจินี่ก็พูดเป็นแต่เพียงว่าหายจิหายจิเพราะว่าสิ่งสกปรกมันเป็นที่น่ารังเกียจเด็กๆแรกเกิดมามันยังไม่รู้มันขยำปัสสาวะอุจจาระของสกปรกอะไรก็ไม่รู้สึกต้องสอนกันให้รู้ว่าสกปรกแล้วก็เกิดความรู้ว่าของสกปรกนี่มีอยู่ส่วนหนึ่งไปเล่นกับมันไม่ได้นี่ภาษาคนมันมีเพียงเท่านี้ก็สกปรกกันตามที่รับรู้กันทั่วไปว่าสกปรกแต่ถ้าในภาษาธรรมนั้นมันเกี่ยวกับจิตใจถ้าทำให้จิตใจสูญเสียความประพัดสอนแล้วมันก็เรียกว่าสกปรกทั้งนั้นของดีของงามของหอมหวนอะไรที่มันส่งเสริมกิเลสที่กิเลสมันชอบมันก็เรียกว่าเป็นของทำให้จิตใจสูญเสียความเป็นประพัดสอนจะเป็นความบ้าความหลังหลงไหลในความมั่งมีสีสุขอำนาจวาสนาอะไรก็ตามมีขึ้นมาแล้วก็ทำให้จิตสูญเสียความเป็นประพัดสอน มันก็เรียกว่าของสกปรก ของสกปรกในทางภาษาธรรมเหมือนกับเพชรเม็ดหนึ่งมีระน้ำเพชรแวววาวสวยงามสุขใส แต่ถ้ามีอะไรไปป้ายมันมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนทั้งนั้นแหละจะเอาโคลนหรือเอาอุจจาระไปป้ายข้าวมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนจะเอาแป้งหอมน้ำมันหอมอะไรไปป้ายข้าวมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนท่านความสกปรกในภาษาธรรมนั่นจึงมีความหมายกว้างมากแม้สิ่งที่เราเรียกกันว่าสะอาดสวยงามหอมหวนมันก็ทำให้จิตสกปรกได้นั่นแหละคือความหมายของคำว่ากิเลสกิเลสในภาษาธรรมให้ระวังกันให้ดีๆประเดี๋ยวนี้มันก็มีกิเลสอย่างยิ่งเกิดขึ้นคือความโง่เป็นส่วนใหญ่ความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละความโลภมันก็โลภของสวยงามราคะกำหนัดในความสวยงามความโกรธมันก็มีมูลเหตุมาจากความสวยงามความหลงมันก็หลงไปในความสวยงามจะเป็นกิเลสประเภทดึงเข้ามาหาตัวหรือจะเป็นกิเลสประเภทผลักออกไปจากตัวนี่จะเป็นกิเลสประเภทที่วิ่งวนอยู่รอบๆสิ่งนั้นมันก็มีได้ทั้งสกปรกและสวยงามแต่ในทางภาษาธรรมเรียกว่าสกปรกเสมอกันทั้งนั้นเขาทำให้จิตสูญเสียความเป็นประพัดสอนเดี๋ยวนี้ที่เป็นกันอยู่มากที่สกปรกมากที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบด้วยของเน่าของเหม็นก็คืออัตมิมานะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู้ว่าของกู้ที่เป็นเหตุให้ยกหูชูหางยกตนขึ้นเสมอไปจนไม่รู้ว่าจะไปทางทิศไหนมันมีแต่ความยกตัวนี่จะเป็นพระเป็นเนรเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็สกปรกกันอยู่ด้วยของสิ่งนี้จงพยายามลดอัตตาลดตัวกูนั่นแหละลงเสียจึงจะสะอาดจะมีความเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นก็ได้การลดในความรู้สึกประเภทตัวกูของกูลงมาเสียไม่ใช่จะทำให้เด่นให้ดังให้เก่งให้สามารถให้อะไรไปทางไหนก็หาไม่ได้นั่นมันยิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวกูมันก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นมันถ้าลดลงจะได้ก็มีความสะอาดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งแทนที่จะไปตรัสว่ากามารมณ์เป็นของสกปรกกลับไปตรัสว่าอัตตมิมานะความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูเป็นของสกปรกช่วยกันจำไว้ดีสรุปความว่าภาษาคนหมายถึงสกปรกตามความหมายของคนโง่ในภาษาธรรมหมายถึงสกปรกของผู้มีปัญญาคือสิ่งใดที่ทำให้จิตสูญเสียความเป็นประพัดสอนแล้วก็เรียกว่าความสกปรกของสกปรกเนี่ยรู้จักของสกปรกให้มากขึ้นก็จะสามารถทำจิตให้สะอาดได้ดีกว่าเดิมที่นี่ให้กันมาถึงคำว่ากีฬากีฬาทุกคนก็ฟังออกว่ากีฬาคืออะไรเขาเล่นกีฬาเขานิยมการกีฬากันทั้งโลกนั่นก็คือกีฬาในความหมายภาษาคนที่เรียกกันอยู่ทั้งโลกแต่กีฬาในภาษาธรรมนั่น หมายถึงการเล่นอยู่ด้วยการชนะกิเลสฟังดูดีๆกีฬาภาษาคนก็ชนะคู่แข่งขันที่เป็นคนๆด้วยกันกีฬาภาษาธรรมหมายถึงชนะกิเลสควบคุมกิเลสได้คุมขี่กิเลสได้มีคำว่าชานะกีฬาพระฤาษีมุนีเล่นชานะกีฬาเข้าฌานอย่างนั้นเข้าฌานอย่างนี้เปลี่ยนจากฌานนี้ไปสู่ฌานนั้นเล่นอยู่อย่างสนุกอย่างนี้เรียกว่าชานะกีฬาเป็นกีฬาของพระอริยเจ้าควบคุมกิเลสตัวนั่นควบคุมกิเลสตัวนี้ชนะกิเลสตัวนั่นชนะกิเลสตัวนี้ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้เรียกว่ากีฬาในภาษาธรรมภาษาโลกเราเล่นกีฬาก็จะมีความเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเล่นเพื่อความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่แล้วดูดีในสนามกีฬานั่นแหละกลับไม่มีน้ำใจนักกีฬาผู้เล่นกีฬาทุกคนมีแต่เอาชนะพร้อมที่จะโกงอยู่ทุกกระเบียดนิ้วมันโกงอยู่ทุกกระเบียดนิ้วในสนามกีฬาแล้วมันก็จะว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่กลางถนนหนทางก็อีกไม่ได้เล่นไม่ได้อยู่ในสนามกีฬากลับมีน้ำใจนักกีฬามากกว่าซะอีกต้องคอยสังเกตดูดีๆความเป็นนักกีฬาต้องมีจิตใจที่ดีบูชาความถูกต้องแสดงฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ไม่มีการพนันเจือปนอยู่ถ้ามีการพนันอะไรเกี่ยวปนกันอยู่มันก็กลายเป็นการพนันไปไม่ใช่กีฬาถ้าเป็นกีฬามันต้องบริสุทธิ์จากความคิดชนิดนั้นแสดงฝีไม้ลายมือให้ดูแสดงน้ำใจนักกีฬาให้ดูแต่เดี๋ยวนี้มันไม่สำเร็จประโยชน์มีกีฬาแข่งขันระหว่างชาติระดับโลกมันก็ยังโกงกันนั่นแหละมันก็ยังมีถูกปรับลงโทษโดยการโกงอยู่ทุกครั้งทุกคราวที่มีการแข่งขันกีฬาดูน้ำใจนักกีฬาที่กลางสนามกีฬาแล้วเห็นว่ามันพร้อมที่จะโกงกันทุกเมื่อกีฬาอย่างนี้มันภาษาคนความหมายในภาษาคนมันเป็นอย่างนี้แต่ความหมายในภาษาธรรมมันเป็นอย่างอื่นคือมีน้ำใจกีฬาโดยแท้จริงพุทธบริษัทมีสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลสเล่นสนุกด้วยการเอาชนะกิเลสนี่เรียกว่ากีฬาในภาษาธรรมทีนี้มาถึงคำว่ากุศลกุศลโดยภาษาคน ธรรมดาทั่วไปก็แปลกันว่าความฉลาดหรือความดีนี่ก็เรียกว่าเป็นกุศลแล้วก็สอนกันเพียงเท่านั้นว่าให้มันฉลาดยิ่งฉลาดมากมันก็ยิ่งโกงเก่งนี่ไม่ก็จะนึกกันมันต้องให้ดีดีมันก็ดีมันก็ทำให้ดีแต่แล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นจนบ้าดีเมาดีหลงดีอย่างนี้มันก็ไม่ใช่กุศลมันต้องไม่มีการบ้าดีเมาดีหลงดีจึงจะเป็นการกุศลที่แท้จริงดีในภาษาคนเป็นอย่างนี้ดีในภาษาธรรมก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ที่จริงแม้สิ่งที่เรียกว่าดีเป็นบุญเป็นกุศลไปยึดมั่นดูสิไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเกิดความหนักอกหนักใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแม้จะยึดถือในความดี นั้นท่านจึงสอนให้ไม่ยึดถือโดยประการทั้งปวงไม่ยึดถือในความชั่วไม่ยึดถือในความดีหรือไม่ยึดถือในสิ่งใดๆนี่คำว่ากุศลในภาษาธรรมมันต้องฉลาดถึงกับไม่ยึดถือในสิ่งใดๆแม้สิ่งที่เรียกว่าฉลาดหรือดีนั่นเองไม่ยึดถือแม้แต่ในสิ่งที่เรียกว่าฉลาดหรือดีนั่นเอง ถ้ายึดถือแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์ไม่ว่ายึดถืออะไรไปยึดถือข้าวแล้วก็จะต้องผิดจากความสงบผิดจากความว่างหรือความปล่อยวางเสมอไปกุศลในภาษาคนเขาก็ยึดถือกันใหญ่แต่กุศลในภาษาธรรมนั่นอย่ายึดถือสิ่งใดๆโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนจึงจะเรียกว่าเป็นกุศลมันยังมีแบ่งเป็นโลกียกุศลเป็นโลกุตตรกุศลใครจะแบ่งก็ตามใจครับแต่ใจความก็น่าฟังอยู่กุศลอย่างโลกียะนั่นสำหรับยึดถือสำหรับลิงโลดกระโดดโลดเต้นเป็นคนบ้าดีเมาดีหลงดีถ้าเป็นโลกุตตรกุศลแล้วมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้น มันจะขึ้นเหนือโลกเหนือชั่วเหนือดีพ้นบาปพ้นบุญนู่นเป็นโลกุตตรกุศลแต่ยังใช้คำว่ากุศลกุศลอยู่ แต่เป็นกุศลที่ไม่ยึดถือไม่ยึดถือด้วยตัณหาอุปาทานนั้นจึงมีกุศลชนิดที่ไม่ได้ยึดถือกันละดีถ้ายังยึดถืออยู่มันก็กัดเอาทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีคือไปยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันกัดเอาอย่ายึดมั่นถือมั่นทั้งชั่วและทั้งดีนั่นจึงจะเป็นเรียกจะเรียกว่าชั้นโลกุตตรกุศลแต่ก็ไม่เคยเรียกกันว่าดีที่นี่ก็มาถึงคำว่าเกษมเกษมคำภาคำภาษาคนคำว่าเกษมเกษมคือสบายใจสบายใจสบายอกสบายใจเกษมสำราญก็เรียกว่าเกษมแต่ในภาษาธรรมะนั้นคำว่าเกษมแปลว่าปราศจากสิ่งผูกพันย่ำยีบีทาครอบงำทิ่มแทงร้อยรัดฟังด้วยดีเกษมเกษมในภาษาธรรมนั้นปราศจากอะไรมาเบียดเบียนมากลุ่มรุมมาแวดล้อมมาร้อยรัด คือว่าว่างว่างจากสิ่งรบกวนถ้าเราดีใจก็มีความดีใจนั่นแหละบีบคั้นจิตใจความดีใจดึงดูดใจกระชากจิตใจไปทางนั่นทีไปทางนี่ทีนั้นความดีใจนั่นน่ะมันไม่ใช่ความเกษมในภาษาธรรมเขาไม่ได้ถือว่าเป็นความเกษมแต่ภาษาคนหรือชาวบ้านก็เรียกเกษมเกษมจะได้หัวเราะสนุกสนานร่าเริงเว้ยก็เรียกว่าเกษมเกษมมันต่างกันอย่างนี้เกษมก็ไม่มีอะไรมารบกวนบุญก็ไม่รบกวนบาปก็ไม่รบกวนมันว่างมันเป็นสุญญตาจึงจะเรียกว่าเกษมถ้าว่างก็คือไม่มีอะไรรบกวนถ้ายังมีอะไรมารบกวนต่อแย่อยู่แม้แต่เป็นความดีหรือเป็นบุญมันก็ยังต้องกระโดดโลดเต้นไปตามบุญไปตามความดีมันยังจะถูกรบกวนด้วยคำว่าเกษมที่แท้จริงนั้นต้องไม่มีอะไรมารบกวนโดยประการทั้งปวง จะพูดให้จำง่ายๆก็ว่าไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ หัวเราะก็เหนื่อยไปตามแบบหัวเราะร้องไห้ก็แบบมันก็เหนื่อยไปตามแบบร้องไห้อร่อยก็เหนื่อยไปตามแบบอร่อยไม่อร่อยก็เหนื่อยไปตามแบบไม่อร่อยดังนั้นเว้นเสียทั้งสองอย่างทั้งอร่อยและไม่อร่อยจึงจะเรียกว่าไม่มีอะไรรบกวนเกษมในภาษาธรรมะมันสูงสุดอย่างนี้เกษมอย่างลูกเด็กๆมีของกินมีของเล่นแล้วก็พอใจเกษมสำราญแล้วท่านลองคิดดูว่าไอ้คำภาษาคนกับภาษาธรรมมันต่างกันอย่างนี้รู้แล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ลองคิดดูอาตมาเชื่อว่ามันมีประโยชน์ที่จะทำให้เลื่อนชั้นขึ้นไปสูงกว่าในระดับธรรมดาทีนี้มาถึงคำว่าเกิดภาษาคนก็หมายความว่าคลอดออกมาจากท้องแม่เรียกว่าเกิดแต่ภาษาธรรมยังมีความหมายพิเศษไปจากนั้นมีความหมายว่าเกิดโดยอุปาทานเกิดทางจิตโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ไม่ต้องคลอดจากท้องแม่ก็มีการเกิดอีกชนิดหนึ่งเกิดทางจิตคือความปรุงแต่งในทางจิตรู้สึกคิดนึกไปอย่างไรมันก็เกิดใหม่เป็นสภาพอย่างนั้นฉันคิดอย่างคนพาลขึ้นมาก็เกิดเป็นคนพาลขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องมีท้องแม่ไม่ต้องมีพ่อมีแม่คิดอย่างคนพาลเกิดเป็นคนพาลคิดอย่างบัณฑิตเกิดเป็นบัณฑิตคิดอย่างคนดีเกิดเป็นคนดีคิดอย่างคนชั่วเกิดเป็นคนชั่วนี่เรียกว่าเกิดทางจิตใจระวังให้ดีนี่สำคัญมากเพราะมันเกิดง่ายเหลือเกินแล้วเกิดได้วันหนึ่งไม่รู้จักกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ได้ ถ้ามันคิดเก่งคือโดยอุปปาติกะเกิดโดยจิตใจมันมีอยู่อย่างนี้จึงต้องระวังเกิดจากท้องแม่แล้วมันเสร็จมาแล้วมันหมดปัญหาแล้วมันเกิดแล้วมันหมดปัญหาแล้วแต่ต่อไปนี้มันยังจะเกิดโดยทางจิตใจทางปัญหาอุปาทานทั้งตัวเองอีกนี่ระวังมันจะเกิดไปในทางที่ต่ำคือเป็นทุกข์แล้วมันก็เสียชาติเกิดให้มันเกิดเป็นทางที่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยจะดีแล้วยังมีคำว่าเกิดในทางภาษาธรรมที่ละเอียดไปกว่านั้นหมายความว่าเมื่อมันทำหน้าที่จึงจะเรียกว่าเกิดถ้ามันยังไม่ทำหน้าที่อะไรมันก็ไม่เรียกว่ามันเกิดมันยังไม่ได้เกิดเช่นเมื่อตาทำหน้าที่ก็เรียกว่าตาเกิดเมื่อหูทำหน้าที่ก็เรียกว่าหูเกิดจมูกทำหน้าที่ก็เรียกว่าจมูกเกิดลิ้นทำหน้าที่ลิ้นเกิดผิวกายทำหน้าที่ก็เรียกกายเกิดใจทำหน้าที่ก็เรียกว่าใจเกิดนี่เกิดต่อเมื่อทำหน้าที่ให้เรามีอยู่ตามธรรมดาไม่ทำหน้าที่ไม่เรียกว่าเกิดเกิดอย่างนี้ยิ่งต้องระวังมันจะเกิดผิดมันจะเกิดในทางร้ายเมื่อทำหน้าที่ของสิ่งใดจึงจะเรียกว่าสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นมาแม้จะของภายนอกจะเป็นรถเป็นเรือเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกอะไรก็ตามต่อเมื่อมันทำหน้าที่จึงจะเรียกว่ามันได้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆถ้ามันนอนอยู่เฉยๆมันก็ยังไม่ได้เกิดเมื่อมันทำหน้าที่สิ่งใดมันก็เกิดเป็นสิ่งนั้นทำหน้าที่ของมันนี่ก็เรียกว่าเกิดในทางภาษาธรรมส่วนเกิดภาษาคนคลอดจากท้องแม่ก็เสร็จเรื่องกันแล้วเราก็ไม่ทำอะไรอีกแล้วแต่ที่จะเรียกเกิดทางภาษาธรรมยังมีอีกมากมายซึ่งต้องรู้จักดีที่สุดควบคุมให้ดีที่สุดแล้วมันจะได้เกิดในทางที่ถูกต้องจนกว่ามันจะไม่เกิดนะจนกว่ามันจะไม่มีความคิดว่าตัวเราของเราแล้วก็ไม่มีความคิดจะเป็นอะไรมันก็ว่างไปนั่นถึงที่สุดมันพ้นจากการเกิดเป็นนิพพาน แต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ระวังเถอะเกิดให้มันดีๆเกิดให้มันถูกต้องเกิดให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่เรียกว่าการเกิดคือความเกิดไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องทำให้มีค่ามีความหมายยิ่งขึ้นไปถ้าทำไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะไม่มีค่าอะไรมันก็จะตายซากตายด้านนอนอย่างไม่มีค่าจะต้องเคลื่อนไหวถูกต้องต้องทำหน้าที่ถูกต้องจะต้องมีจิตใจที่ถูกต้องมันจะได้คิดแต่ในทางที่ถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่สิ่งที่ถูกต้องความเกิดทีนี้มาถึงคำว่าเกียรติยศเกียรติคำว่าเกียรติชอบกันนักชอบมีเกียรติพอไม่ได้เกียรติแล้วก็เสียใจหรือหาว่าดูหมิ่นดูถูกใครไม่ให้เกียรติก็ไม่ชอบให้เขาให้เกียรติโดยเฉพาะลูกเด็กๆชอบให้เขายกยอเกียรติในภาษาคนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนิยมกันมากอยากจะมีเกียรติได้เกียรติแล้วก็ดีแล้วก็สอนกันว่าทำอะไรให้มีเกียรติก็ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องในภาษาคนก็เป็นชั่วภาษาคนชั่วอย่างคนระดับคนมันก็มีเกียรติก็ดีแล้วแต่ในภาษาธรรมไม่ถืออย่างนั้นคือเกียรตินี่ก็เป็นเพียงโลกกระทำตามธรรมดาสามัญในโลกอย่างหนึ่งเท่านั้นได้เกียรติก็เป็นโลกกระทำไม่มีเกียรติเสียเกียรติก็เรียกว่าโลกกระทำได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้เกียรติเสื่อมเกียรตินี่ก็เป็นโลกกระทำธรรมดาสามัญเป็นของสามัญธรรมดาสามัญที่มันมีอยู่ในโลกไม่วิเศษวิโสอะไรนั่นมันยังต้องเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เจ้าของน้ำตาตกนอนไม่หลับนอนกายหน้าผากเพราะเสียเกียรติถ้ายามีเกียรตินั่นจะสบายกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเกียรติอาตมาคิดว่าอย่างนี้นะถ้ามีเกียรติมันต้องรักษาเกียรติมันยุ่งยากลำบากถ้าไม่มีเกียรติมันจะได้นอนสบายไม่ต้องระวังรักษาอะไรแล้วมันก็ไม่มีการเสียเกียรติเพราะว่าไม่ต้องเอาเกียรติภาษาธรรมมันเป็นอย่างนี้คือบอกให้รวมเป็นเรื่องหลอกๆอย่างชาวโลกเป็นเรื่องหลอกๆของชาวโลกเรียกว่าโลกธรรมอย่าต้องได้มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเกียรติเลยเดี๋ยวนี้เห็นมีจำนวนมากมีความทุกข์ร้อนเดือดร้อนกระวนกระวายอยู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกียรติเรื่องไม่ได้เกียรติเรื่องเขาไม่ให้เกียรตินั่นเป็นเรื่องของคนธรรมดาปุถุชนมันมากเกินไปมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้อะไรเป็นของธรรมดาธรรมดาอะไรเป็นของเนื้อธรรมดามันก็ไม่รู้ทั้งนั้นทิ้งก็อย่าให้เกียรติกัดเลยอย่าให้เกียรตินั้นมากัดเลยยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดมันก็กัดเอาเมื่อนั่นแหละแล้วก็นอนไม่หลับกระตับกระส่ายเมื่อนั่นแหละเรื่องเกียรติทีนี้มาถึงคำว่าแก่นในภาษาคนธรรมดาก็หมายว่าของแข็งเป็นไม้ที่มีแก่นหรืออะไรอะไรที่เขาถ้ามีความแข็งเป็นพิเศษอยู่ข้างในเพื่อดำรงตัวให้มั่นคงนี่เรียกว่าแก่นเช่นไม้เนื้อแข็งมีแก่นไม้บางชนิดไม่มีแก่นคือมันไม่มีเนื้อแข็งเองในภาษาคนก็หมายความเพียงเท่านี้แต่ถ้าภาษาธรรมที่จะเป็นแก่นของที่เป็นแก่นได้โดยแท้จริงแล้วมันหมายถึงธรรมะ ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นแกนก็ได้เป็นแกนก็ได้เป็นเคลาก็ได้ที่ยืนอยู่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องทำความมั่นคงมั่นคงจงนึกถึงแกนของพรหมจรรย์เถิดพรหมจรรย์แปลว่าการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อะไรเป็นแกนนั่นมันก็คือข้อปฏิบัติที่จัดไว้เป็นหมวดหมวดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่ทั้งสามอย่างนี้ถ้าจะเอาเพียงอย่างเดียวก็จงมองไปยังปัญญาปัญญาศีลก็เพื่อมีสมาธิมีสมาธิก็เพื่อมีปัญญา การดับทุกข์หรือตัด ต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของปัญญานั่นปัญญาหรือญาณความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงเนี่ยเป็นตัวแก่นของพรหมจรรย์คำว่าแก่นในภาษาธรรมจึงหมายถึงแก่นของพรหมจรรย์มากกว่าที่จะเป็นแก่นไม้แก่นของไม้ มีแก่นในภาษาคนก็จงมีแก่นของการประพฤติที่ถูกต้องเป็นแกนกลาง เป็นทางถูกต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวนี่เรียกว่ามีแกนถ้าอยากจะมีแกนก็ก็มีกันอย่างนี้อย่ามีแกนชนิดมานะทิฏฐิจองหองโมโหถือรั้นดื้อรั้นนั่นก็เรียกว่าแกนแกนของอันธพาลเด็กดื้อเขาเรียกว่าเด็กแกนเด็กที่มันมีแกนเด็กชนิดนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเจ้าแกนใช้ไม่ได้มันดื้อมันอันธพาล แกนในภาษาธรรมต้องเป็นไปอย่างตรงแนวเพื่อความดับทุกข์แล้วก็ทนทานต่อสิ่งที่มารบกวนมายื้อแย่งหรือจะดึงออกไปจากหนทางเรามีแกนที่แน่วแน่แล้วก็ไม่มีอะไรมาดึงให้ออกไปจากหนทางได้นี่เรียกว่าแกนของพรหมจรรย์แกนในภาษาธรรมมีความหมายอย่างเรียกว่าแกนในภาษาคนหรือภาษาวัตถุแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจเอาที่นี่มาถึงคำว่าโกณจนาตแปลกนะนี่มันกล่าวไปตามลำดับอักษรในลำดับในภาษาไทยนะมันมาตามลำดับสระอาตระอาตระอีตระอีตระอุตระอุนี่มาถึงคำว่าโกณจนาตท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินคำว่าโกณจนาตกันแล้วทุกคนนะแต่ก็รู้ว่ามันคือเสียงดังเสียงดังอย่างยิ่งเสียงดังอย่างสั่นสะเทือนเรียกว่าโกณจนาตแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความหมายของคำนี้มันมาจากอะไรถ้าพูดกันโดยภาษาธรรมชาติธรรมะธรรมชาติแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเสียงร้องของนกกระเรียนคำว่าโกนจะโกนจะนั่นแปลว่านกกระเรียนนาทะนาทะนั่นแปลว่านาดนาทะนั่นแปลว่าบรรลือเสียงโกนจะนาดก็คือบรรลือเสียงอย่างนกกระเรียนเด็กๆไม่ค่อยจะเคยเห็นนกกระเรียนนกกระเรียนก็หายไปได้หมด ไม่ค่อยจะมาให้เห็นให้ดูต้องไปดูที่สวนสัตว์ถ้ามันร้องแล้วมันก็ดังลั่นดังผิดตัวอาตมาร้องไม่ได้ล่ะแต่ฟังมาทางสวนสัตว์หรือในป่าที่มันมีนกกระเรียนเมื่อเด็กๆมีคนเอามาถวายอาจารย์การามที่วัดโพธารามตัวหนึ่งร้องอย่างนั้นที่นี่พอช้างร้องอย่างนั้นบ้างก็เรียกว่าโกณจนาตเหมือนกัน นั้นมนุษย์รู้จักเสียงร้องของนกกระเรียนก่อนแล้วจึงมารู้จักเสียงร้องของช้างช้างร้องก็เรียกว่าร้องอย่างนกกระเรียนอย่างร้องอย่างนกกระเรียนคือเสียงที่ดังที่สุดโกนสนาตมนุษย์บัญญัติศัพท์ขึ้นมาพูดจาตามสิ่งที่ตนได้สังเกตเห็นมาตามลำดับลำดับถ้าทำเสียงดังสูงสุดก็เรียกว่าโกนจนาดโกนจนาดคือเสียงของนกกระเรียนเมื่อช้างจะร้องอย่างนั้นว่างก็เรียกว่าโกนจนาดคือร้องอย่างนกกระเรียนมันก็เลยเป็นเรื่องมาหัวเรารู้กันแต่โกนจนาดนั่นคือเสียงดังหารู้ไหมว่าเขาเอาคำคำนี้มาใช้โดยสังเกตเอาเสียงนกกระเรียนว่ามันดังดังกว่านกดังกว่าเสียงอะไรเป็นหลักนี่ภาษาคนก็หมายถึงดังกึกก้องภาษาธรรมก็หมายถึงเสียงร้องของนกกระเรียนซึ่งเอามาใช้เป็นเครื่องวัดเสียงต่างๆต่างๆซึ่งจนเรียกว่าถ้าโกนจะนาดแล้วก็ดังที่สุดไม่มีความหมายทางธรรมะธรรมโมอะไรนักแต่จะมีความเกี่ยวข้องกันเราไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้แล้วก็หลงไหลในคำคำพูดบางคำเป็นของคลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของน่าอัศจรรย์อะไรจริงๆก็เป็นของธรรมดาธรรมดาทีนี้ก็มาถึงคำว่าไกวันไกวันทั่วทั้งไกวันได้ยินพูดจากันอยู่เสมอว่าทั่วทั้งไกวันไกวันคือทั้งหมดทั้งสิ้นภาษาคนก็แปลว่าทั่วไปทั่วไปทั่วทั้งไกวันถ้าเป็นภาษาธรรมมันหมายถึงความเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งทุกสิ่งความเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งเป็นชื่อแทนนิพพานกันได้พระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นที่รวมทั้งหมดในความหมายของทุกสิ่งบางลัทธิเช่นลัทธินิครณเขาเรียกไกวัลว่าเป็นสิ่งสูงสุดของลัทธิของเขาเหมือนกับที่เราถือว่านิพพานเป็นสิ่งสูงสุดในลัทธิของเราในความหมายว่ามันเป็นทั้งหมดนะถ้าได้อันนี้มาก็คือได้ทั้งหมดความเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งของทุกสิ่งเป็นความจริงของทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งอะไรมีความจริงรวมอยู่ที่ว่ามันเป็นของว่างจากตัวตนมันเป็นสุญญตาเป็นความว่างจากตัวตนทุกสิ่งเป็นความว่างจากตัวตนจะดีชั่วจะบุญจะบาปจะสุขจะทุกข์จะกี่อย่างกี่ร้อยพันอย่างมันก็มีความว่างจากตัวตนความว่างอย่างนี้เรียกว่าเป็นไกวันได้เห็นความว่างได้รู้จักความว่างได้รู้ถึงความว่างก็คือได้รู้ถึงไกวันก็พ้นไปก็คือหลุดพ้นไปรู้จักสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทั้งหมดทุกสิ่งแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเรียกว่าผู้นั้นบรรลุถึงไกวันไกวันแต่ในภาษาคนนี่มันพูดง่ายๆทั่วทั้งไกวันไม่กล่าวทั่วทุกคนทุกแห่งนั่นก็ไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าทั่วทุกคนทุกแห่งแต่มันไม่รู้ว่าทุกคนทุกแห่งอย่างไรทุกคนทุกแห่งทุกสิ่งทุกอย่างคืออย่างไรมันไม่รู้นะถ้ามันรู้นั่นน่ะจะมันรู้ถึงไกวันมันรู้ความจริงของทุกสิ่งแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นไม่ติดมั่นอยู่ในใดแม้แต่สิ่งเดียวไม่รวมทั้งในตัวไกวันเองมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกับว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในพระนิพพานถ้ายึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีนิพพานไม่รู้จักนิพพานไม่ถึงนิพพานมันไม่ต้องยึดมั่นมันจึงจะถึงนิพพานนั่นเราเอาความหมายสรุปว่าความว่างนั่นคือไกวันไม่มีอะไรจะเป็นไกวันยิ่งไปกว่าความว่างถ้าถึงความว่างคือถึงไกวันแล้วสบายเท่าไรหมดทุกข์ดับทุกข์เท่าไรก็ไปคิดดูเองอย่าพูดถึงความสุขเลยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นชิ้นอะไรขึ้นมาอีกมายึดมั่นถือมั่นกันอีกพูดว่าว่างดีกว่า ไม่สุขไม่ทุกข์และทั้งไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์คือไม่มีความหมายที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตนแม้แต่ประการใดนี่เรียกว่าว่างว่างแล้วก็เป็นไตรวันอ้าวที่นี่มาถึงตัวคอคำว่าคาถาคาถาเมื่อเด็กๆได้ยินคำว่าคาถาคาถานี่มาถึงไอ้คำที่มันศักดิ์สิทธิ์ขลังเพราะว่ากันแล้วจะเกิดปาฏิหาริย์จะเกิดอะไรอย่างพิเศษกว่าธรรมดาขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าคาถาคาถาเด็กๆ ก็สนใจกันนักเหมือนกันได้เรียนคาถาสมัยนี้ดูไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีอาการอย่างนี้แล้ว คำว่าคาถาคาถาคาถาในภาษาคนธรรมดาก็เรียกว่าคำศักดิ์สิทธิ์คำศักดิ์สิทธิ์จะในภาษาธรรมนั่นเป็นคำประพันธ์สำหรับขับร้องให้จำง่ายลืมยากไอ้เรื่องลึกๆเนี่ยเรื่องจำยากถ้าเอามาพูดเป็นคำประพันธ์หรือคำกลอนแล้วก็จำง่ายลืมยากติดปากง่ายคาถามีความหมายแต่นั้นถ้าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มันก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นเรื่องไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่โดยมากเขาใช้กับเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องลึกซึ้งเรื่องเข้าใจยากเรื่องจำยากเอามาทำให้เป็นคำกลอนคำกลอนนั้นก็จำง่ายลืมยากคาถาก็คือคำกลอนคำสำหรับขับร้องท่องบนโดยสะดวกจำง่ายลืมยากนะคาถาในภาษาคนหมายถึงคำศักดิ์สิทธิ์เด็กๆชอบว่าคาถานั่นนี่แล้วก็จะเก่งแล้วก็จะปลอดภัยเพราะว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์บางทีไม่เป็นคาถาก็มีเขาจะเป็นภาษาบาลีก็แล้วกันก็เรียกว่าคาถาคาถาคาถาโดยแท้จริงคือคำกลอนภาษาคนมาถึงคำศักดิ์สิทธิ์ยึดมั่นถือมั่นแล้วปลอดภัยแต่ภาษาธรรมหมายถึงในคำที่เป็นคำกลอนจำง่ายลืมยากเหมาะสำหรับที่จะเอามาใช้รักษาเรื่องลึกๆยากๆเรื่องธรรมะลึกๆยากๆแต่โบราณน่ะในศาสนาพุทธก็ตามศาสนาอื่นก็ตามนอกศาสนาก็ตามถ้าจะให้จำกันได้ง่ายๆมากๆเขาแต่งเป็นคำกลอนทั้งนั้นเป็นหมื่นคำแสนคำหลายแสนคำล้านคำก็ได้เรียกว่าเป็นคำคาถานะก็จะจำง่ายลืมยากมันติดปากง่ายก็ลองคิดดูคำกลอนมันลืมยากมีประโยชน์ทั้งเรารองรับไปสิ่งที่ยากยากเป็นเหมือนกับภาชนะรองรับไปสิ่งที่ยากยากแล้วก็ได้ประโยชน์ทีนี้คำว่าครูคำว่าครูภาษาคนธรรมดาก็คือผู้สอนหนังสือผู้สอนหนังสือผู้สอนวิชาความรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นลูกจ้างแล้วลูกจ้างสอนหนังสือหากินเงินเดือนไม่น้อยเหมือนกันเป็นผู้รับจ้างสอนหนังสือคือครูแต่ของเดิมแท้ๆของคำโบราณแท้ๆคำว่าครูนี่แปลว่าผู้เปิดประตูผู้เปิดประตูคำว่าครูนี่รากทั้งศัพท์อันลึกซึ้งนี่พอค้นพบกันใหม่ว่าแปลว่าผู้เปิดประตูก่อนนี้รู้กันแล้วเพียงว่าครูแปลว่าหนักควรเคารพหรือควรหนักมีพระคุณหนักอยู่เหนือลูกศิษย์ครูแปลว่าหนักจะ นี้เปิดพบว่าคำว่าครูนี่รากศัพท์แปลว่าผู้เปิดประตูไอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในความมืดมันก็คอกขังคอกอยู่ในความมืดครูเป็นผู้เปิดประตูให้ออกมาสู่ความสว่างคำว่าครูแปลว่าผู้เปิดประตูทางจิตทางวิญญาณอย่างนี้ทั้งนั้นเลย พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูก็เปิดประตูสูงสุดทางจิตทางวิญญาณออกมาเสียจากอวิชชากิเลสตัณหา สู่แสงสว่างคือความดับทุกข์เป็นมรรคผลนิพพานเปิดประตูอย่างนี้เรียกว่าครูครู เป็นเกียรติยศสูงสุด เดี๋ยวนี้ที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยเกือบไม่มีความหมายอะไรนะมันกลายเป็นลูกจ้างสอนหนังสือหากินเสีย แล้วครูบางคนไม่ชอบให้เรียกว่าครูอยากให้เรียกว่าอาจารย์อยากให้เรียกว่าอาจารย์อย่าเรียกกูว่าครูสำนักเรียกกูว่าอาจารย์ศาสตราจารย์อะไรนึงไม่ชอบคำว่าครู แต่โดยเนื้อแท้คำว่าครูนั้นมันสูงสุดของบรรดาบุคคลผู้มีหน้าที่สั่งสอนหรือทำประโยชน์เป็นผู้เปิดประตูในทางวิญญาณให้สัตว์ออกมาเสียจากคอก ในคอกนั่นมันมืดมันสกปรกมันเหม็นมันใจไม่สะดวกในคอกพอได้ออกมาจากคอกก็สบายที่โล่งที่แจ้งที่อากาศดีสดใสสวยงามจิตใจก็เป็นอย่างนั้นเลยมันถูกขังอยู่ในคอกคืออวิชชาพอเปิดประตูออกมาจะได้จากคอกของอวิชชามันไงสบายใครเปิดประตูนั่นคนนั่นเป็นครูให้สัตว์ทั้งหลายออกมาเสียจากคอกจะเอามาใช้ในเรื่องต่ำๆก็ได้สอนหนังสือหนังหานี่ก็ออกมาจากคอกคอกต่ำๆคอกน้อยๆคือความโง่เหมือนกันแต่ทีนี้ครูไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นครูทำหน้าที่ก็ได้เงินเดือนแล้วก็ไปเข้าคอกของครูจีไปกินเหล้าเมายาไปตามประสาที่ครูเขาจะทำกันได้ในวันครู ทีนี้คำว่าเคหะภาษาคนก็แปลว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเคหะคือเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่ถ้าภาษาธรรมก็หมายถึงไอ้สิ่งที่ใช้ปกปิดความลับหรือว่าอาการที่ไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นเราตามประวัติในสูตรในคัมภีร์ที่แรกมนุษย์เขาอยู่กันอย่างนี้ตามโคนไม้ที่โล่งที่แจ้งก็อยู่อย่างนี้ก็มีถ้ำนิดนึงนั่นเขาก็ทำอะไรที่ไม่น่าดูกันโดยไม่ต้องละอายเหมือนกับสัตว์ไม่ได้ละอายกันจะสืบพันธุ์หรืออะไรกันก็ทำกันโดยเผยต่อมาครับคิดนึกมันรู้สึกกลายเป็นโอ้นี่มันน่าละอายน่าละอายนั่นก็เลยหาสิ่งปกก็เลยเกิดทำมาเป็นเครื่องปิดกั้นจะเอาใบไม้ใบไล่เอาอะไรมันก็ตามมาทำเป็นเครื่องบังเครื่องกั้นอย่าให้เห็นแล้วก็เรียกไอ้สิ่งปิดกั้นเหล่านี้ว่าเคหะคือเครื่องปิดบังไม่ให้เห็นไอ้สิ่งที่ไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นนั่นความหมายของคำว่าเคหะเรือนมันก็เกิดขึ้นมาเลยตอนนี้มันไม่ได้มีเรือนคำว่าเรือนหรือเคหะมันเกิดขึ้นมาเมื่อมนุษย์รู้จักละอายต้องการจะปิดกั้นการกระทำบางอย่างไม่ใครเห็นก็เลยทำให้เคหะขึ้นมาทีแรกอาจจะทำเป็นเพิงเป็นกระท่อมนิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวนี้มันขยายไปเป็นตึก10 ชั้น100 ชั้นมันก็มีความหมายเดียวกันในความหมายส่วนใหญ่ก็อาจจะปกปิดส่วนที่ไม่อยากให้ใครเห็นนี่เคหะแปลว่าเรือนในภาษาธรรมก็แปลว่าที่อยู่อาศัยนี่มันความหมายชั้นหลังๆมันจะแล้วความหมายชั้นแรกชั้นที่สุดคือจะปกปิดในสิ่งที่เราไม่อยากให้ใครเขาเห็นที่นี่คนมันไม่ฉลาดพอที่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่น่าเปิดเผยนั่นก็คือความชั่วความเลวร้ายความมีกิเลสนะนั่นน่ะน่าปกปิดกว่า นั้นมีธรรมะเป็นเรือนกันซะบ้างสิมีเรือนอันดีกว่าอันสูงกว่าคือเรือนคือธรรมะธรรมะเป็นเรือนปิดกั้นไม่ให้ใครได้มีโอกาสเห็นไอ้สิ่งที่ชั่วร้ายที่เลวทรามพอมีธรรมะนะมันก็ไม่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามมันก็ไม่ต้องปกปิดมันเป็นการปกปิดไปในตัวธรรมะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ต้องปกปิดธรรมะจึงเป็นเครื่องปกปิดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะเปิดเผยอยู่ในตัวมีธรรมะเป็นเคหะมีธรรมะเป็นเรือนเถิดนั่นก็จะหมดปัญหาถ้ายังมีบ้านเรือนชนิดธรรมดาเนี่ยมันปกปิดแต่ความชั่วง่ายๆต่ำๆธรรมดาสามัญแต่ถ้ามีธรรมะเป็นเย่าเรือนแล้วมันปกปิดหมดไม่มีส่วนเหลือแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องปกปิดอีกต่อไปนั่นมันเป็นการปกปิดสูงสุดทำให้เป็นผู้ที่ไม่ต้องมีความลับอะไรที่จะต้องซ่อนเร้นหรือปกปิดอีกต่อไปนั่นคือธรรมะธรรมะจึงเป็นยอดประเสริฐสุดของบ้านเรือนในภาษาธรรมทีนี้ก็มาถึงคำว่าคฤหัสถ์ภาษาคนก็แปลว่าคนครองเรือนอยู่บ้านเรือนไม่ใช่นักบวชก็เรียกว่าคฤหัสถ์เราครองเรือนแต่ในภาษาธรรมต้องการมากไปกว่านั้นคือคนที่มีธรรมะของคฤหัสถ์ถ้ามันไม่มีธรรมะของคฤหัสถ์มันยังไม่เป็นคฤหัสถ์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันต้องมีคฤหัสถธรรมธรรมะของคฤหัสถ์ที่ถูกต้องคนนั้นจึงจะเป็นคฤหัสถ์เพราะมีคฤหัสถธรรมคฤหัสถธรรมก็คือธรรมะเครื่องออกจากทุกข์ในระดับคฤหัสถ์ปฏิบัติถูกต้องทุกอย่างทุกประการสำหรับคฤหัสถ์คือมีคฤหัสถธรรมคนนี้แหละเป็นคฤหัสถ์ไอ้สัตว์แต่ว่าเกิดมามันก็มีอะไรเหมือนกับสัตว์ทั่วไป มันยังไม่เป็นแม้แต่คฤหัสถ์หรือจะเป็นคฤหัสถ์ชั้นเลวสุดก็ตามใจคฤหัสถ์สมบูรณ์แบบมันก็จะต้องมีคฤหัสถธรรม ถูกต้องตามความหมายของคำว่าคฤหัสถ์ไม่มีปัญหายุ่งยากลำบากใดๆในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างคฤหัสถ์ในโลกนี้คฤหัสถ์ในภาษาคนมันก็ต่ำเกินไปคฤหัสถ์ในภาษาธรรมมันถูกต้องตามความหมายของคำว่าคฤหัสถ์ไม่มีความทุกข์อย่างคฤหัสถ์นั่นจึงจะเรียกว่าคฤหัสถ์เพราะว่าเขามีคฤหัสถธรรมอย่างน้อยก็มีสัจจะธรรมขันติจาคะสี่ประการนี้จึงเรียกว่าคฤหัสถธรรมมีธรรมะนี่แล้วก็เรียกว่าคฤหัสถ์ที่ถูกต้องอย่าสักแต่ว่ามันอยู่บ้านอยู่เรือนที่นี้ก็มาถึงคำว่าฆ่าภาษาคนคำว่าฆ่าก็คือทำให้ตายแต่ถ้าภาษาธรรมก็หมายความว่าทำให้หมดค่าคือทำให้หมดความดีทำให้หมดราคาทำให้หมดความดีนั่นคือฆ่าการฆ่าในภาษาธรรมการฆ่าให้ตายนี่บางทีไม่ได้ทำให้เขาหมดความดีก็ยังมีความดีเหลืออยู่เป็นเกียรติยศชื่อเสียงนี่การฆ่าเพียงฆ่าให้ตายร่างกายตายนี่ก็เป็นการฆ่าในภาษาคน ถ้าเป็นการฆ่าในภาษาธรรมมันลึกกว่านั้นมันทั้งหมดดีโดยประการทั้งปวงไร้คุณค่าโดยประการทั้งปวงเช่นว่ากิเลสเนี่ยเกิดขึ้นมันก็ฆ่าคนนั่นตายหมดดีโดยประการทั้งปวงนี่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เอามีดเอาปืนมายิงมาฆ่าให้ตายการฆ่าในภาษาคนคือทำให้ตายร่างกายตายฆ่าในภาษาธรรมทำให้หมดความดีหมดราคาโดยประการทั้งปวงก็เรียกว่าฆ่าฆ่าในภาษาคนกับฆ่าในภาษาธรรมมันต่างกันอย่างนี้ อ้าวทีนี้ก็มาถึงตัวจอคำแรกก็คือคำว่าจริงจริงจริงในภาษาคนก็จริงตามที่สมมติกันในโลกจริงในภาษาธรรมก็คือจริงตามที่ธรรมชาติมีกฎเกณฑ์อย่างไรจริงตามปรมัตถ์ตามความจริงของธรรมชาติไม่ใช่คนบัญญัติว่าจริงจริงในภาษาธรรมตามที่คนบัญญัติว่าจริงเป็นคนคนนั่นชื่อนั่นชื่อนี่อยู่ที่นั่นที่นี่เป็นคนมีเกียรติมีตำแหน่งมีเงินมีข้าวของมีอำนาจวาสนาก็จริงจริงจริงจริงกันไปตามที่บัญญัติแล้วก็ยอมรับแต่ถ้าจริงตามธรรมชาตินั่นน่ะมันจริงกว่านั้นมันจริงกว่านั้นแล้วมันจริงถึงกับว่ามันก็เป็นอะไรมากไปกว่าสังขารตามธรรมชาติไปไม่ได้มันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นจริงที่ไม่ใช่มีตัวตนที่จะเป็นได้ตามที่มันต้องการมันจริงที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ภาษาคนมันจริงตามที่สมมติบัญญัติแต่งตั้งกันว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้นับตั้งแต่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเพื่อนเป็นนายเป็นบ่าวเป็นคนร่ำรวยเป็นคนยากจนเป็นคนไหนแล้วแต่จะบัญญัติตามที่บัญญัติกันไว้แล้วนั่นก็จริงตามบัญญัติในโลกตามสมมติในโลกเรียกจริงอย่างภาษาคนจริงเท่านี้ถ้าจริงในภาษาธรรมภาษาปรมัตถ์แล้วโอ้มันก็คือเหตุผลที่กำลังปรุงแต่งเปลี่ยนไปกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือจริงจริงแท้ในภาษาธรรมรู้จักแยกจริงอย่างภาษาคนและจริงอย่างภาษาธรรมให้เห็นชัดและยึดถือความจริงตามหลักภาษาธรรมเถิดจะไม่ลำบากจะไม่ลำบากยากใจคือมันจริงมันจริงจริงจริงถ้าจริงอย่างภาษาคนนี่มันจริงแค่สมมติแค่บัญญัติแล้วมันเหมือนกับหลอกลวงอยู่ในตัวมันหาความจริงไม่ได้ ทีนี้คำว่าจันทรคราชอาจจะชงวนว่าเดี๋ยวคำนั่นเดี๋ยวคำนี่มานี่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะเอาตามลำดับอักษรในภาษามันจึงมีคำแปลกๆต่างๆกันกระโดดเข้ามากระโดดออกไปเอาที่นี่มาถึงคำว่าจันทรคราชจันทรคราชในภาษาคนก็เชื่อกันตามที่เด็กๆมันเชื่อคือพระราหูอมพระจันทร์เด็กๆก็เชื่อจันทรคราชคือราหูอมพระจันทร์แต่ถ้าภาษาธรรมคือภาษาความจริงของธรรมชาตินั่นก็คือว่าเงาของโลกไปบังดวงจันทร์เงาของโลกไปบังดวงจันทร์ก็มีเท่านั้นจันทรคราชแต่ถ้าภาษาคนก็ราหูยักษ์เรื่องหนึ่งไปอมคาบเอาพระจันทร์ซึ่งเป็นเทวดาอ่อนแอเด็กๆพอจันทรคราชก็ตัวสั่นหวั่นไหวกันเพราะถูกสอนให้เชื่อว่าราหูอมจันทร์มันจะตายแล้วช่วยมันทีนี่ภาษาคนราหูอมจันทร์ภาษาธรรมคือเงาโลกมันไปบังอดวงจันทร์เมื่อเกิดลัทธิเชื่อว่ามีผีมีเทวดามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมามันก็เอาดวงจันทร์เป็นเทวดาราหูเป็นอสูรเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอสูรมันจึงเกิดไอ้ความเชื่ออย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นภาษาคนไม่รู้อะไรถ้าเป็นคนรู้จริงมันก็รู้เงาของโลกไปบังดวงจันทร์ เอาทีนี้คำว่าจิตจิตจิตในภาษาคนก็คือจิตตามที่เรารู้สึกพูดจากันว่าจิตจิตใจจิตใจเป็นอย่างไรก็คืออย่างนั้นในภาษา คนถ้าในภาษาธรรมนี่ก็หมายถึงธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งได้อาศัยร่างกายซึ่งก็เป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมันเกิดความรู้สึกนั่นนี่ขึ้นมาได้โดยการปรุงแต่งกันตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมร่างกายเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นเครื่องรองรับจิตซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติสำหรับจะรับอารมณ์ต่างๆเพราะมันมีระบบประสาทอยู่ในร่างกายนั่นน่ะที่ได้จิตเป็นที่อาศัยเมื่อเกิดความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเกิดความมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเกิดความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาจึงเรียกว่าจิตอย่างพูดเป็นภาษาคนมันก็ต่างกันมากกับกายแต่พูดอย่างพระธรรมมันก็เป็นธรรมชาติด้วยกันเป็นธาตุเป็นธาตุธาตุนะเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งด้วยกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันแล้วมันจะต้องอยู่ร่วมกันเสมอเป็นสิ่งเดียวกันกายกับใจถ้ามันแยกกันอยู่มันไม่มีทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงกายถ้าไม่มีจิตรู้สึกอะไรไม่ได้จิตถ้าไม่มีกายก็ไม่มีทางจะรู้สึกอะไรได้ทั้งคำว่านามรูปหรือกายกับใจนั้นนับรวมเป็นสิ่งเดียวอย่าแยกเป็นสองสิ่งถ้าเป็นสองสิ่งมันทำอะไรไม่ได้ คำว่าจิตนั้นเราพูดได้แยกกันไปได้จากกายแต่ถ้าโดยธรรมชาติโดยพฤติในมันไม่เคยแยกกันมันแฝดกันยิ่งกว่าลูกแฝดกายกับใจ แล้วถ้าพูดว่าจิตจะแยกออกมาพูดก็แยกเอาแต่ส่วนที่มันเป็นธาตุที่รู้สึกคิดนึกได้กายก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งสำหรับเป็นกลืนนอกสำหรับให้จิตได้อาศัยทำหน้าที่คำว่าจิตภาษาคนก็คือจิตที่เรียกกัน ภาษาธรรมมันก็คือสิ่งที่อาศัยรูปกายและทำหน้าที่อะไรต่างๆได้ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นอย่าให้เป็นตัวตนของตนอะไรขึ้นมาเลยทีนี้มาถึงคำว่าจีวรจีวรในภาษาคนโดยเฉพาะในภาษาไทยก็หมายถึงเครื่องนุ่งห่มของนักบวชของพระแต่ถ้าในภาษาบาลีภาษาอินเดียภาษาเดิมๆนั่นคำว่าจีวรนั่นแปลว่าเครื่องนุ่งห่มของคนชั้นสันโดษชั้นง่ายที่สุดชั้นง่ายที่สุดและไม่เฉพาะในพุทธศาสนานักบวชในศาสนาไหนก็ตามเครื่องนุ่งห่มของเขาเรียกว่าจีวรทั้งนั้นแล้วก็ทำด้วยอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยผ้าด้วยฝ้ายด้วยอะไรเสมอไปจะทำด้วยเปลือกไม้จะทำด้วยใบไม้จะทำอะไรก็ได้ก็เรียกว่าจีวรทั้งนั้น แล้วก็ของคนทั่วๆไปก็ทำด้วยผ้าด้วยฝ้ายนี่ฮะย้อมฝาดให้ทนให้ทนให้มันทนคือแบบสันโดษมันก็เลยเหมือนกันจีวรของพวกนายพรานก็เป็นผ้าย้อมฝาดเช่นเดียวกับจีวรของนักบวชเกือบจะมาใช้แทนกันได้เนี่ยคำว่าจีวรเครื่องนุ่งห่มของนักบวชทั่วๆไปหรือของบุคคลประเภทที่เป็นอยู่ง่ายเพื่อไม่มีปัญหาเป็นผ้าย้อมฝาดพุทธประวัตินักหนังสือพุทธประวัติบางฉบับก็เขียนโดยคนผู้อื่นเขาเขียนว่าพระสิทธัตถะออกบวชนะออกหนีออกไปบวชนะเต็มไปด้วยเครื่อง ทรงอย่างกษัตริย์พอบวชแล้วใช้ไม่ได้เป็นนักบวชแล้วเราเครื่องทรงอย่างกษัตริย์เนี่ยไปแลกกันกับผ้าของนายพรานได้ผ้าอย่างง่ายอย่างต่ำของนายพรานมานุ่งห่มแล้วก็เครื่องประดับอันแพงๆนั่นแก่นายพรานไปแลกกันอย่างนี้แต่พุทธประวัติคัมภีร์พุทธประวัติบางพวกบางคนเขียนเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะพระพรหมเอามาให้จากสวรรค์แล้วก็เครื่องประดับเพชรนิลจินดาเอาพากลับไปบ้านนายฉันพาเอาไปคืนที่บ้านมันเขียนต่างกันอย่างนี้ก็น่าเชื่อเหมือนกันว่าพระสิทธัตถะได้แสวงหาจีวรสำหรับบวชโดยแลกเอากับพวกนายพรานที่มีอยู่ทั่วๆไปอย่างนี้ก็มีนะครับว่าจีวรมันศักดิ์สิทธิ์แก่พวกที่ยึดถือว่าเป็นจีวรของนักบวชเป็นจีวรของพระเป็นสัญลักษณ์ของพระอะไรต่างแต่คำว่าจีวรมันแปลว่าเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นแล้วก็ชักเครื่องนุ่งห่มที่ไม่เป็นปัญหายุ่งยากจะมีประโยชน์สำเร็จประโยชน์แล้วก็ดับทุกข์ได้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าจุติคำนี้มันแปลว่าเคลื่อนไปหรือเปลี่ยนไปในภาษาคนก็ตายแล้วไปเกิดนี่เรียกว่าจุติตายลงเพื่อจะไปเกิดใหม่เรียกว่าจุติแล้วไปหาปฏิสนธิแล้วเกิดใหม่เรียกว่าจุติจึงหมายความว่าต้องตายแล้วก็มีการจุติแล้วก็ไปเกิดนี่มันเป็นภาษาคนถ้าภาษาธรรมไม่ต้องอย่างนั้นเพียงเปลี่ยนความคิดจากอย่างนี้ไปสู่อย่างอื่นก็เป็นการจุติแล้วเช่นพระพุทธเจ้าคิดคือทำวิปัสสนาจนตรัสรู้ก็จุติเป็นพระพุทธเจ้าจุติตายจากสิทธัตถกุมารกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือว่าจุติโดยแท้จริงเมื่อคนนี้มันคิดผิดคิดเลวกลายเป็นอันธพาลนั่นก็จุติจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นอันธพาลจุติคือเคลื่อนจากความเป็นอย่างหนึ่งไปสู่ความเป็นอย่างหนึ่งนี่คือจุติในภาษาธรรมไม่ต้องตายก็ได้ แต่จิตใจมันเคลื่อนไปหมดแล้ว ระวังจุติอย่างนี้ เหลือนิดเดียวมันเป็นจุติเลวจุติต่ำก็เดือดร้อนโดยร่างกายนี้มีอยู่แต่จิตใจมันจุติเป็นภาวะอย่างอื่น มันก็เท่ากับไปเกิดเป็นสัตว์อย่างอื่นในร่างกายนี้เป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นบรรพาลเป็นบัณฑิตเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนั่นก็ได้นั่นคือจุติในภาษาธรรมระวังให้ดีอย่าให้จุติกันอย่างนั้นคำว่าเจริญภาษาคนก็แปลว่าเจริญไปตามที่ต้องการตามที่คิดว่าดีคิดว่าสวยคิดว่าสนุกคิดว่าอบายเรียกว่าเจริญในภาษาคน แต่ในภาษาธรรมแท้ๆนี่แปลว่ามันมากกว่าธรรมดามมากจนเป็นบ้าก็เรียกว่าเจริญเหมือนกันนี่คำว่าเจริญเนี่ยในภาษาไทยเราใช้กันว่าดีว่าถูกต้องแต่ว่าคำว่าเจริญหรือวัฒนาในภาษาเดิมนั้นมันเพียงแต่ว่ามันมากขึ้นตามอำนาจของกิเลสถ้าเจริญจนเป็นบ้าก็เรียกว่าเจริญเหมือนกันมันเจริญให้ถูกต้องอย่าเจริญจนเป็นบ้า คิดดูทุกคนนะมันอยากจะเจริญอยากจะมีโทรทัศน์อยากจะมีตู้เย็นอยากจะหุงข้าวหรือหม้อไฟฟ้ากันอยู่ทุกคนใช่ไหมเนี่ยมันจะเจริญจนเป็นบ้าก็ได้นี่ต้องควบคุมความเจริญกันไว้บ้างให้มันถูกต้องไม่เพียงแต่ว่าสักว่ามากแล้วมันจะเป็นความเจริญคำว่าโจทย์ในภาษา คนมันก็มีแต่โจทย์ผู้อื่นเท่านั้นน่ะคำว่าโจทย์มีแต่โจทย์ฟ้องผู้อื่นโจทย์ผู้อื่นให้เขาชีวิตอันชิบหายแต่ภาษาธรรมนั่นมันหมายถึงโจทย์ตัวเองดีกว่าตัวเองทำผิดพลาดอะไรมันรู้อยู่แก่ใจโจทย์ตัวเองให้แก้ไขตัวเองโจทย์ตัวเองฟ้องตัวเองวินิจฉัยตัวเองพิพากษาตัวเองลงโทษตัวเองแก้ไขตัวเองนี่คือโจทย์ในภาษาธรรมโจทย์ในภาษาคนก็โจทย์ผู้อื่นโจทย์ในภาษาธรรมโจทย์ตัวเองดีกว่าคำว่าโจรทีนี้คำว่าโจรโจรในภาษาคนก็คือคนเลวร้ายพวกหนึ่งมันไปปล้นทรัพย์สมบัติของคนอีกคนหนึ่งเรียกมันว่าโจรกลัวกันนักโจรมาจากภายนอกมันปล้นทรัพย์สมบัติเรียกว่าโจรแต่มันมีโจรในภาษาธรรมที่น่ากลัวกว่านั้นคือกิเลสเข้าไปปล้นในจิตใจไม่ใช่ปล้นทรัพย์สมบัติภายนอกในบ้านในเรือนเข้าไปปล้นในจิตใจวินาศชีวภัยหมดโจรอย่างนี้คือโจรในภาษาธรรมแต่มีใครกลัวกันกี่คนและสมัครจะเลี่ยงซะด้วยจะเลี่ยงโจรซะด้วยคือเลี่ยงกิเลสนั่นรู้จักคำว่าโจรให้ดีๆโจรที่เข้าไปปล้นในภายในคือกิเลสนั่นแหละเป็นโจรที่แท้จริงอ้าวที่นี่มาถึงตัวฉอคำว่าฉันทะแปลว่าพอใจหรือยินดีพอใจหรือยินดีในอะไรก็เรียกว่าฉันทะไปหมดพอใจในกิเลสพอใจในความชั่วก็เรียกว่าฉันทะไปหมดในภาษาคนเป็นอย่างนี้ ถ้าในภาษาธรรมจะพอใจแต่ในสิ่งที่ควรพอใจคือถูกต้องคือดับทุกข์ได้ฉันทะในความถูกต้องเท่านั้นจึงจะเรียกว่าฉันทะในภาษาธรรมส่วนฉันทะคือพอใจในภาษาไทยอะไรถูกใจก็หมดเลยเอาหมดเลยเป็นฉันทะนั่นมันเป็นฉันทะในความผิดในความชั่วโดยไม่ทันรู้ตัวนี่ฉันทะในภาษาคนทีนี้คำว่าเฉลิมคือเฉลิมคือทำให้มันยิ่งขึ้นไปเฉลิมเกียรติเฉลิมวัตถุเฉลิมอย่างที่เราเรียกกันว่าเฉลิมนั่นน่ะนั่นภาษาคนเฉลิมในภาษาธรรมคือทำให้มีธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปให้มีธรรมะเต็มบริสุทธิ์ผุดพองถูกต้องสะอาดยิ่งขึ้นไปจึงจะเรียกว่าเฉลิมโดยแท้จริง ทีนี้ก็มาถึงตัวชอคำว่าชนะในระวังให้ดีมีอยู่สามหมายแหละชนะในภาษาคนนั่นคือความชนะที่กลับแพ้ได้แม้ชนะชั่วคราวกลับแพ้ได้เขาก็เรียกว่าชนะมันก็เลยกลับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนี่เรียกว่าชนะในภาษาคนกลับแพ้ได้ถ้าชนะที่แท้จริงในภาษาธรรมคำว่าชนะกลับแพ้ไม่ได้เช่น ชนะกิเลสชนะเด็ดขาดไปเลยกลับแพ้ไม่ได้ถ้ายังกลับแพ้อยู่ได้อีกไม่เรียกว่าชนะนั่นคำว่าชนะในภาษาธรรมนั้นต้องกลับแพ้อีกไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้ชนะในภาษาคนกลับแพ้ได้ชนะในภาษาธรรมกลับแพ้ไม่ได้อ้าวที่นี่มาถึงคำว่าชราความแก่งอมแก่คร่ำคร่าภาษาคนนั่นก็แก่คร่ำคร่าทรุดโทรมอย่างที่เห็นกันอยู่รูปร่างหน้าเกลียดฟันหักผมงอกอะไรนี่เป็นชราในภาษาคนแต่ถ้าว่าชราในภาษาธรรมนั่นมีมาแล้วในความหนุ่มคือพอเกิดมาก็เริ่มชราจนเป็นหนุ่มนั่นคือชราที่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มนั่นคือชราที่แท้จริงไม่ใช่ชราเพียงอาการภายนอกความแก่คร่ำคร่ามีอยู่แล้วในความหนุ่ม ชราคือความคร่ำคร่าทางจิตใจ ซ้ำซ้ำซากซากในการสัมผัสอารมณ์ซ้ำซ้ำซากซากจนคร่ำคร่าอยู่ในจิตใจดังนั้นชราจึงมีอยู่แล้วในความหนุ่มข้อนี้มีคำสัตย์ว่าความเกิดซ่อนอยู่ในความตายความตายซ่อนอยู่ในความเกิดในความเกิดมีความตายความตายซ่อนอยู่แล้วในความเกิดความแก่ซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่มความมีโรคซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคคิดว่าไม่มีโรคมันมีโรคอย่างนั้นก็มีโรคอวิชชาโรคความโง่โรคกิเลสซ่อนอยู่แล้วในความดีใจลิงโลดกูไม่มีโรคอะไร แต่ที่แท้มันก็มีโรคของอวิชชาโรคของกิเลสซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคนี่ระวังให้ดีว่าในความชราที่มันซ่อนอยู่ในความหนุ่มชราที่น่ากลัวที่ขบกัดอย่างยิ่งเลยชราที่ซ่อนอยู่ในความหนุ่ม ที่นี่คำว่าชะตาชะตาชะตาราศีชะตาราศีภาษาคนก็คือที่หมอดูเขาบอกหมอดูเขาบอกอย่างไรก็คือชะตาราศีในภาษาคนชะตาราศีในภาษาธรรมก็คือความที่ต้องเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมอย่างถูกต้องที่สุดตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตานั่นน่ะคือชะราเอ้ยนั่นน่ะคือชะตาโชคชะตาในภาษาธรรมโชคชะตาในภาษาคนตามที่หมอดูเขาว่าโชคชะตาในภาษาธรรมตามที่กฎเกณฑ์ที่จะต้องเป็นไปตามกรรมทำกรรมเป็นไปตามกรรมนั่นน่ะคือโชคชะตาแท้จริงแล้วก็ในภาษาธรรมนี่คำว่าชักชับต่อประตักสะกดชัดแต่ว่าป่าชัดป่าชัดรกชัดภาษาคนก็คือป่ารกเรียกว่าชัดรกอย่างน่ากลัวเสือกลัวอะไรก็ตามป่ารกนั่นก็เรียกว่าชัดรกชัดหรือป่าชัดในภาษาคน แต่ถ้ารกชัดในภาษาธรรมมาถึงกิเลสกิเลสเป็นป่าชัดเป็นดงป่าที่รกชัดยิ่งกว่าป่าดงชนิดไหนหมดกิเลสที่มีอยู่ในใจคนนั้นในใจคนนั้นมีดงมีรกชัดมีป่าชัดในภาษาธรรมรกชัดในภาษาคนก็อยู่ตามป่ารกในป่าในดงรกชัดในภาษาธรรมอยู่ในหัวใจของคนระวังให้ดีมันรกชัดใหญ่โตยิ่งกว่าป่าดงที่มีอยู่ตามภูเขาเราป่าคำว่าชัดหรือรกชัดในภาษาคนกับภาษาธรรมมันต่างกันอย่างนี้ทีนี้คำว่าชาติชาติแปลว่าเกิดน่ะเกิดชาติภาษาคนเกิดทางกายภาษาธรรมเกิดทางจิตเกิดตามความคิดนึกเป็นอะไรเป็นไปทางจิตนี่เราเกิดทางจิตเกิดทางภาษาธรรมเกิดทางภาษาคนเกิดจากท้องแม่เกิดจากทางกายมีปัญหาน้อยมากแล้วเกิดเสร็จแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เกิดเสร็จแล้วจะเกิดทางจิตยังจะต้องมีต่อไปอีกมากมีปัญหามากควบคุมไว้ไม่ดีก็จะเกิดไปในทางต่ำแล้วก็จะหมดค่าหมดราคาจะไม่เป็นมนุษย์ระวังเกิดในทางภาษาธรรมให้ดีๆเพราะว่ามันจะเกิดเป็นอะไรก็ได้เกิดเมื่อไรก็ได้ก็เกิดเร็วแบบสายฟ้าแลบซะด้วยไม่ต้องร้องงองแงงองแงอย่างเกิดทางภาษาคนหรอกนี่คำว่าชาติในภาษาคนมันเกิดทางร่างกายชาติในทางภาษาธรรมมันเกิดทางจิตทีนี้คำว่าชาละชาลชาละแปลว่าตาข่ายตาข่ายตาข่ายสำหรับไปดักจับจับปลาดักปลาหรือว่าดักนกในตาข่ายทั้งหลายเนี่ยชาละภาษาคนคือตาข่ายที่เขาใช้ใช้กันดักไก่ดักปลาดักสัตว์ดักแต่ว่าข่ายตาข่ายในทางภาษาธรรมนั่นคือตัณหา ตัณหาของคนนั่นเองเป็นตาข่ายดักหัวใจดักวิญญาณดักอะไรก็แท้ติดอยู่ในตาข่ายของตัณหาทั้งนั้น คิดนึกไปตามกิเลสตัณหาในความคิดความนึกผลการกระทำผลกรรมอะไรก็ตามติดอยู่ตาข่ายของตัณหาทั้งนั้นนี่ก็ข่ายตาข่ายหรือชาละในภาษาธรรมที่นี่คำว่าชีวิตชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่หรือความไม่ตายถ้าความเป็นอยู่ชีวิตเป็นอยู่ยังไม่ทันตายตามความรู้สึกของคนทั่วไปนี่เรียกว่าชีวิตชีวิตในภาษาคนแต่ว่าชีวิตที่มันภาษาธรรมแล้วมันละเอียดกว่านั้นมันกำลังเป็นอยู่หรือเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นดีเป็นชั่วเป็นไม่ดีไม่ชั่ว คือผลของการปรุงแต่งของกิเลสตัณหาจะเรียกว่ากรรมหรือการกระทำก็ตามใจมันเป็นอยู่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเรียกว่าชีวิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งชั่วโมงนี้ดีชั่วโมงต่อมาเลวร้ายชั่วโมงถัดไปไม่อาจจะพูดว่าดีหรือเลวเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปดีเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปร้ายความเป็นอยู่อย่างนี้แบบหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งในเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งขณะหนึ่งของการเป็นอยู่ด้วยกิเลสด้วยการกระทำด้วยผลของกรรมนี่เรียกว่าชีวิตเป็นส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนหรือเป็นระยะระยะระยะเรื่องชีวิตหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ดูให้ดีละเอียดมากแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆชีวิตเปลี่ยนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเดี๋ยวก็ลิงโลดเหมือนคนบ้า เดี๋ยวก็ซบเซานอนร้องไห้อยู่เดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อย่างที่เป็นกันอยู่นี่ชีวิตเปลี่ยนนี่ชีวิตที่ต้องสนใจจะต้องควบคุมจะต้องระวังเป็นชีวิตในความหมายทางภาษาธรรมภาษาคนเกิดมาทีก็จนกว่าจะตายก็เรียกว่าชีวิตหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่หลอกลวงที่สุดที่นี่คำว่าเฉลยเฉลยเป็นเฉลยไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากจับอยากถูกจับเป็นเฉลยอยากมาเป็นเฉลยไม่มีใครชอบนี่ภาษาคนแต่ภาษาธรรมน่ะด้วยดีนะมันเป็นเฉลยอยู่ตลอดเวลานะทุกคนเป็นเฉลยของกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสมันขึ้นขี่คอใส่หัวไปไหนได้ตามใจของกิเลสเป็นเฉลยของกิเลสอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ยังไม่รู้จักและยังไม่กลัวจะไปกลัวเฉลยเล็กๆน้อยๆที่ถูกจับเป็นเฉลยชั่วคราวนั่นไปกลัวกันนะเฉลยในภาษาคนไม่น่ากลัวอะไรครับแล้วมันยังหนีรอดได้ง่ายด้วยเฉลยในภาษาธรรมเฉลยของกิเลสนี่เป็นเฉลยหมดเปลือกหมดตัวหมดท่วมหัวนี่น่ากลัวเฉลยเฉลยอย่างนี้เฉลยในภาษาธรรมเป็นเฉลยแก่กิเลส น่ากลัวกว่าการเป็นเฉลยอย่างอื่นแต่คนก็ไม่กลัวแล้วบางคนชอบซะด้วยให้กิเลสใส่หัวไปดูหนังไปดูละครไปนั่งเล่นพ่ายสว่างเลยก็ได้มันก็ชอบเป็นเฉลยอย่างนี้ไม่รู้จักเฉลยที่มันเป็นอยู่อย่างน่ากลัวคือเฉลยในภาษาธรรมใส่หัวไปทำอบายมุขไปดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนไปดูการเล่นไปเล่นการพนันสารพัดอย่างเป็นเฉลยแล้วก็ไม่กลัวจะไปกลัวความเป็นเฉลยง่ายๆเล็กๆในน้ำที่นี่คำว่าโชคโชคมีโชคโชคดีโชคร้ายคำว่าโชคในภาษาคนก็ตามที่หมอดูเขาบอกให้เสียสตางค์ให้เขาหน่อยเขาก็บอกให้โชคดีโชคร้ายจริงไม่จริงไม่รู้ จะเรียกว่าโชคในภาษาธรรมคือความที่ต้องเป็นไปตามกรรมโดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักเจ้าตัวที่เป็นไปตามโชคตามกรรมมันไม่รู้จักนี่โชคอย่างนี้มันจริงมันร้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่รู้จักคือโชคในภาษาธรรมไม่รู้จักโชคคิดหมอดูมันบอกมันหลอกเอาสตางค์ข้อนี้อย่าไปเสียสตางค์หมอดีหมอดูมันบอกว่าโชคดีเราก็ต้องทำให้ดีอยู่นั่นแหละหมอดูมันบอกว่าโชคร้ายเราก็ยังต้องทำให้ดีอยู่นั่นแหละเราจะไปเสียสตางค์ทำไมทำให้ดีที่สุดเรื่อยไปไม่ว่าหมอดูมันจะทายว่าโชคดีหรือโชคร้ายตามใจเราต้องทำให้ดีประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีอยู่เรื่อยไปไม่ต้องไปเสียสตางค์ให้หมอก็บอกว่าโชคดีโชคร้ายนั่นเป็นคนมีโชคดีเรื่อยไปดีกว่าคือประพฤติกายวาจาใจให้ถูกต้องแล้วก็เป็นคนโชคดีอยู่เรื่อยไปดีกว่าแม้จะต้องตายก็ยังเป็นคนโชคดีแม้จะลำบากบ้างก็ยังเป็นคนโชคดีเพราะว่าทำดีอยู่กับเนื้อกับตัวทางกายทางวาจาทางใจเป็นคนมีโชคดีอยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะยิ้มเยาะความตายได้นะเป็นคนโชคดีอยู่ตลอดเวลาภาษาคนก็โชคตามที่หมอบอกภาษาธรรมก็โชคตามที่กรรมให้ผลตามที่กระทำว่าอย่างไรนี่เรียกว่าโชคที่ได้มาถึงตัวซอคำแรกก็คือซ่องเสพคบหาภาษาคนก็ซ่องเสพคบหากันด้วยกิเลสตามความพอใจรักตามพอใจรักของกิเลสมันก็ซ่องเสพคบหากันตามคู่ที่มันพอใจนี่คือซ่องเสพโดยภาษาคนถ้าโดยภาษาธรรมต้องดูก่อนว่ามันมีธรรมะเหมือนกันหรือไม่มีธรรมะตรงกันพอใจในการมีธรรมะเหมือนกันดีด้วยกันสูงด้วยกันถูกต้องด้วยกันมันจึงจะซ่องเสพคือคบหาสมาคมภาษาคนซ่องเสพเป็นตามกิเลสหรือตามความต้องการของกิเลสภาษาธรรมซ่องเสพคบหากันแต่โดยที่ธรรมะต้องการความถูกต้องต้องการจิตใจมีธรรมะเหมือนกันมันจึงจะควรส่องเสพคบหาสมาคมกันถ้ามันเป็นเรื่องของภาษาคนแล้วมันตามใจกิเลสมันคนเลยไปส่องเสพกับสัตว์ก็ได้พระยาหงลงมาส่องเสพกับฝูงกาก็ได้พระยานาคขึ้นมาส่องเสพกับงูดินก็ได้อย่างที่กล่าวในภาษาบาลีเพราะมันไม่เอาตามธรรมะมันเอาแต่ที่กิเลสตัณหาต้องการการส่องเสพมันจึงเป็นอย่างนั้นที่นี่คำว่าซึมซาบซึมซาบภาษาคนก็ตามที่คิดว่ากูเข้าใจถูกต้องแล้วกูเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยซึมซาบตามที่ประจักษ์แก่ในใจแก่ใจในเรื่องนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าชาวภาษาธรรมมันต้องแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างนี้ก็เคยบอกกันหลายครั้งหลายหนแล้วว่าการศึกษาทำให้มีความรู้การคิดการนึกทำให้มีความเข้าใจการปฏิบัติลงไปให้รู้แจ้งแก่ใจ นี่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งแทงตลอดความรู้เกิดเพราะเรียนความเข้าใจเกิดเพราะคิดไปตามเหตุผลความเห็นแจ้งแทงตลอดเกิดเพราะได้ประพฤติปฏิบัติในข้อนั้นในสิ่งนั้นไปจนปรากฏชัดแก่ใจว่ามันเป็นอย่างไรให้ผลอย่างไรมีรสชาติอย่างไรนั่นเรียกว่าความรู้แจ้งแทงตลอดเดี๋ยวนี้เราซึมทราบกันแต่เพียงว่าเรียนรู้หรือคิดจนเข้าใจไม่ซึมทราบจนรู้แจ้งแทงตลอดเพราะได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นไปแล้วอย่างครบถ้วนน่าสงสารเรามีกันแต่ความเชื่อ เราไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นนั่นแม้ที่เราเชื่อทุกคนมีความเชื่อแล้วก็เชื่อไปตามคนอื่นบอกแล้วก็เชื่อแม้ที่สุดแต่จะเชื่อว่าธรรมะดับทุกข์ได้จริงธรรมะดับทุกข์ได้จริงมันก็มีแต่ความเชื่อนะมีอะไรของความเชื่อนะมันไม่มีความรู้จริงในตัวธรรมะเลยมันมีแต่ความเชื่อในสิ่งนั้นมันไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เราเป็นกันมากๆอย่าอวดดีอย่าประมาทเลยเรามีแต่ความเชื่อในสิ่งนั้นนั้นตามที่ได้รับคำบอกกล่าวมาแต่เราไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นแม้ที่เราเชื่อนี่อยากจะขอพูดว่าแม้เราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีแต่ความเชื่อเราไม่มีความรู้จริงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มันเป็นอยู่แค่นี้มันเป็นเพียงเท่านี้มันมีแต่ความเชื่อมันไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นนั้นน่าสงสารน่าสงสารอะไรน่าสงสารมันมีแต่ความเชื่อมันไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นจะพูดเลยไปถึงว่าไอ้พวกที่นับถือพระเจ้ามันก็เชื่อพระเจ้าแต่มันไม่มีความรู้จักพระเจ้าโดยแท้จริงว่าเป็นอย่างไรหรอกมันมีแต่เชื่อถึงพวกชาวพุทธก็เหมือนกันอาจจะเชื่อในธรรมะเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในอะไรอะไรที่มันเชื่อนะแต่มันไม่มีความรู้จริงในสิ่งที่มันเชื่อนั้นขอให้จัดการให้ดีให้มีความซึมซาบชนิดที่รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราจนกระทั่งว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่ออะไรก็ตามอย่ามีแต่ว่าความเชื่อคอยมีความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งแทงตลอดในสิ่งนั้นนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นความซึมซาบแท้จริงโดยภาษาธรรมมีแต่ซึมซาบในความเชื่อซึมซาบโดยความเชื่อซึมซาบโดยว่าพอใจแล้วก็ซึมซาบอย่างนี้มันไม่พอหรอกมันไม่ใช่ความเห็นแจ้งแทงตลอดพุทธบริษัทยังขาดความเห็นแจ้งแทงตลอดกันอยู่มากแม้ว่าจะมีความเชื่ออย่างยอมทุกอย่างมันไม่รอดพ้นได้ด้วยความเชื่อมันรอดพ้นได้ด้วยความรู้แจ้งแทงตลอดนั่นขอให้ปรับปรุงไอ้สิ่งที่เชื่อนั้นให้กลายเป็นความรู้จริงอย่ามีแต่ความเชื่อแล้วไม่มีความรู้จริงในสิ่งที่ตนเชื่อเนี่ยขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่นี่มาถึงชอเชอร์คำแรกก็คือคำว่าฌานแปลว่าความเพ่งเรามักจะรู้จักคำว่าเพ่งฌานเหมือนฤาษีเพ่งฌานก็ยังดีมีฌานก็เล่นฌานได้ทำความสงบโดยฌานอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นฌานของสมาธิไม่ใช่ฌานของวิปัสสนาคำว่าฌานฌานะเนี่ยความหมายของคำนี้แปลว่าเพ่งแต่หมายความรวมทั้งเพ่งวัตถุเกิดสมาธิก็เพ่งความจริงเกิดปัญญาเรียกว่าเพ่งทั้งนั้นแหละเพ่งความจริงคือเพ่งโดยวิปัสสนาจนกำจัดความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงเสร็จได้นี่เพ่งอย่างวิปัสสนาได้วิปัสสนาได้ญาณเป็นเครื่องตัดกิเลสเนี่ยเพราะเพ่งวิปัสสนาถ้าเพ่งอย่างวัตถุก็ได้แต่สมาธิเท่านั้นเอาวัตถุใดเป็นอารมณ์ของสมาธิเพ่งที่วัตถุนั้นก็ได้แต่สมาธิก็ได้ฌานชนิดที่เป็นสมาธิอันนั้นนั่นเป็นความเพ่งอย่างธรรมดาถ้าเพ่งอย่างแท้จริงต้องเพ่งที่ความจริงหาความจริงพบความจริงได้ความจริงอย่างนี้แหละเพ่งอย่างวิปัสสนา มันจะมันมีอยู่ที่ว่าเพ่งให้เกิดสมาธิหรือเพ่งให้เกิดปัญญาจะเป็นความเพ่งที่ถูกต้องในภาษาธรรมถ้าว่าเพ่งเฉยๆมันฤาษีเข้าฌานอย่างนี้มันก็เป็นภาษาคนมากเกินไปรู้จักแต่ว่าเข้าฌานเพ่งฌานแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรฌานในภาษาคนก็เหมือนที่คนเขารู้จักทั่วไปว่าเข้าฌานเพ่งฌานแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรในภาษาธรรมฌานเนี่ยเพ่งวัตถุก็ได้สมาธิเพ่งความจริงก็ได้ปัญญาฌานในภาษาคนและภาษาธรรมต่างกันมากอย่างนี้อ้าวทีนี้ก็มาถึงคำยอผู้หญิงก็คือคำว่าญาณญาณญาณแปลว่าความรู้แปลว่าความรู้ภาษาคนธรรมดาก็แปลว่ารู้แล้วก็มักจะเพียงจะเป็นเพียงความรู้เพราะคิดนึกคือใช้เหตุผลเรียกว่าปรีชาญาณก็ได้ปรีชาญาณก็ได้ในภาษาคนแต่ถ้าว่าญาณญาณในภาษาธรรมแล้วต้องเป็นรู้แจ้งแทงตลอดถึงกับเปลี่ยนสภาวะของจิตได้ฟังดูดีถ้ามันรู้แจ้งแทงตลอดจริงมันจะเปลี่ยนสภาวะของจิตได้จากจิตอย่างนี้ไปสู่จิตอย่างอื่นเช่นจากจิตบุตุชนไปเป็นจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยมันจึงจะเป็นญาณที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เรามีกันแต่ญาณที่ได้มาจากความรู้เรียนในโรงเรียนก็ได้ความรู้เอามาคิดนึกเหตุผลเอาเองแม้อย่างดีอย่างเป็นตรรกะอย่างดีเป็นฟิโลโซฟีเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นเพียงปรีชาญาณซึ่งยังไม่ตัดกิเลสยังไม่ทำอะไรแล้วเอาไปใช้โกงโกงก็ได้ยิ่งฉลาดยิ่งโกงเก่งใช่ไหมยิ่งมีปัญญามากยิ่งโคตรโกงเก่งปรีชาญาณอย่างนี้มันเป็นภาษาคนสัจญาณแท้จริงแล้วมันไปแต่ในทางฆ่าทำลายอวิชชาทำลายอวิชชาตะพึดหมดอวิชชาเปลี่ยนสภาพของจิตใจเป็นพระอริยเจ้ามันก็เรียกว่าเป็นญาณในภาษาธรรมคือเป็นญาณที่แท้จริงถ้าเป็นปรีชาญาณเนี่ยมันก็ยังไม่ไว้ใจได้ยิ่งฉลาดยิ่งโกงเก่งมีปรีชาญาณอย่างที่เขาเรียกกันว่าintellectual นี่มันยังโกงได้ยังโกงเก่งมันเป็นเชคโอเป็นอย่างที่เรียกกันว่าตลบตะแลงคันนิ่งมาจาก intellectualเขานิยมกันนักเดี๋ยวนี้ใช้คำอย่างนี้บ้างก็เพราะเป็นคำที่เขาใช้กันอยู่ในโลกมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ปรีชาญาณแบบนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมันถูกเอาไปถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของกิเลสถ้ายังถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วยังไม่ใช่ปรีชาญาณที่แท้จริงถ้าเป็นปรีชาญาณที่แท้จริงกิเลสเอาไปใช้ไม่ได้มันมีแต่โพธิอย่างเดียวที่จะเอาไปใช้ได้มันก็ใช้ถูกต้องมันก็ดับกิเลสนั่นเองมันก็ฆ่ากิเลสนั่นเองปรีชาญาณที่โคตรโกงก็ทำงานร่วมกับกิเลสส่งเสริมกิเลสปรีชาญาณที่แท้จริงมันไม่ร่วมกับกิเลสแล้วมันฆ่ากิเลสนั่นปรีชาญาณความเฉลียวฉลาดที่ไปส่งเสริมกิเลสนั่นน่ะเป็นภาษาคนไอ้ปรีชาญาณที่ไม่เข้ากับกิเลสแต่ฆ่ากิเลสนั่นน่ะเป็นปรีชาญาณในภาษาธรรมเราจึงมีปรีชาญาณให้ถูกต้องโดยภาษาธรรมเรื่องต่างๆก็จะหมดปัญหาคือจะเป็นพุทธะพุทธะขึ้นมา จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยแท้จริงสมตามความหมายของคำว่าพุทธะการบรรยายนี้มันก็สมควรแก่เวลาแล้วสมควรแก่เรี่ยวแรงที่ไม่ค่อยจะสบายอยู่แล้วมันก็ไปไหนไม่พ้นมันก็ต้องหยุดนะก็ต้องจบการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในแบบคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติธรรมะต่อไปในการละบัดนี้